سورة النور درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة النور شروع شو. سورة النور بترتیب کے سلی رشتم سورت تے او پس سورة المومنون نالکل شوے دے او په نزول آسمانی سره چې د اسمان نه نازلېده نو یو سل او دویم نمبر سورت ته او پس د سورۃ الحشر نه نازل شوی دی. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره، تړون د دې سورت د مخکې سورت سره په یو څو وجوهاتو سره دی چې هغه ستې منګه بیانو. یو دا چې مخکې صفات د مؤمنانو ذکر شو، نو دلته په سورۃ النور کې هغه خراب عادتونه او خراب صفتونه چې د هغې نه ځان بچ کول او ځان منع کول دي، نو د دې وجې نه یو سره متصل راوړو او یو ځای راوړو. دویمه وجه سورۃ الحج کې او سورۃ المومنون کې، سورۃ الحج کې صفات د مشرکینو، سورۃ المومنون کې صفات د مومنانو او اوصاف د مشرکینو ذکر کېدله، نو دلته په سورۃ النور کې اوصاف د منافقینو ذکر کیږي، نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. درېمه وجه مخکې سورۃ کې اووم نمبر آیات کې ویلی وو چې څوک د خپلو بیبیانو نه او هغه وینځي چې هغه د جهاد په شکل کې او د امیر د تقسیم د لاندې چاته میلاو شي بغیر د هغې نه چا خپل شاوت په غیر شرعي طریقه باندې برابرونه دا زیاتې دی، نو دلته د هغه زیاتي لپاره سزا بیانېږي، نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راوړو. نور هم ګڼې وجې دي. مقصد او دعوه د صورت، مقصد د صورت دفع د فحشاتو، دفع د فخشا او د هغې دپاره اصول او ادب بیانېږي. نو اول دپاره د دفع د فحشا د بے حیا د کارونو د دفع کولو لپاره سلور اصول بیانېږي. یو اصل دا چې زناکار ښځه نه یوځای کیږي مگر د زناکار سړي سره، او د هغې دپاره چې کله گواهان برابر شو او په هغې باندې ثبوت وشو، نو نواده کړي دپاره سلسل دورې دي چې سلسل دورې. نو دا اول اصل زناکار ښځه او زناکار سړي له سلسل دورې ورکوي وی وهي په سلسل دورو. دویم اصل زناکار نه یوځای کیږي مگر د زناکارې سره، او زناکار نه یوځای کیږي مگر د زناکار سره. یعنی مطلب دا چې د یو اراده ني سوال نه پیدا کیږي. د دې وجه نه وایي دا هغه قاضی په مخ کې چا دعوه وکړه چې ما سره زنا شوی دی، نو هغه قاضی چې کله حکم کو نو ورته وی ستن راواخله د ګنډ، او ستن یې راواسه تار یې ولا ورکو پیدا دی کې ورکوه دا تار، نو لاس پې ولا وو، نو تار چرته دننه کېده. نو قاضی ورته وی چې د یو رضا نی دواړو کې، نو دا زنا نشي کېدی چې دواړه رضا نی، لکه چې یو نارضای بیا زنا نشي کېدی. نو مطلب دا چې زناکار همیشه د زناکارو سره یو ځای کیږي. او دغه رنګې درېمه قاعده چا چې پاک دامن بدنامول نو هغه له سزا ورکي. او دارنګه سلورمه قاعده چې خزي او خاون په یو بل باندې تومت ولګاو نو داغه د فاره طریقه بیانې ان شاء الله تفصیل به کو. نو دا دواړه وجودا کول شي خاون به په دې مجبورول شي چې کله گواهی قائم شي د گواهو نفس نو خزه مخبل گواهی پیش کی او قسمونه دی په الله تعالی باندې او دا رنگ لعنت او دا ان شاء الله مخکې تفصیل را روان دی. نو دواړه بیا د دې نفس جدا کول شي او دا رنگ کچره خزه خپل صفای پیش نکړه نو بیا به سزا ورکیږي. نو که پروس کو دا قائم شوه نو بیا به خزه او خاون سړی به چې کم دی خزې له طلاق ورکوي او که دی په خپله خوښه نه ورکوي نو حاکم ته اجازت دی چې دی جدا کی. کله چې دا سلور قیدی ذکر کی نو ورپسې واقعا د افق چې هغه طوفانی دروغ په ام المؤمنین پاکه بی بی باندې منافقانو لګولیو نو داغه واقعا ذکر وکي او بیا و آداب ذکر کوي د فاره د دفع د فحشا. یو ادب دا چې پردی کورتا به اجازه ته مدن نکیگا سو پوری چې اجازت تا ته نه میلاو شوی او اجازت دا معلومه خبره چې سړی نه اخلي کنه نو بغیر د اجازت نه پردی کورتا مزا. دا وشتم نمبر آیات کې ذکر کیږي. دویم ادب چې سړی د خپل نظرونه خکته کی یعنی سرنګ چې هغه بل رز په ډاکټر نایک ها ذاکر نایک معنی سوال وشو ناغا هغه جواب سومره خکلی ورکړه لکه نو مطلب دا چې نظر به ته خکته ساتي ته به خپل د نظر خیال ساتي. قرآن تا ته چل خی سورت النور کې دیرشم نمبر آیات کې. او دریم ادب دا چې مؤمنان خزې د خپل نظرونه خکته کی پردو سړو ته دی نه ګوري. او سلورم ادب دا چې خپل زینت پټ کوي او چیلونه د ځان نه تاو کوي او دارنګي ادب د فاره چې کاله دې په لاس او په خپوي شړنګ ولا مور کوا چې دا شړنګ بل څوک و نوري احتیاط کوي 31 نمبر آیات کې. او پنځم ادب کله چې د زنا د لارې بند شوي نو شیطان برازي او وسوسه به غورځي چې ځوان سړی واده خو در لنه کوي نو چا سره پټه یارانه وکا نو قرآن چل خی چې لونډانو له ودونه وکوي 32 نمبر آیات کې. شپږم ادب خی چې غلام عقد کتابت غواړي د آزادۍ د پاره نو عقد کتابت وسره وکوي 33 نمبر آیات کې. اووم ادب چې پیغلی د کنجرتوب ځای ته ملي گئی لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء 33 نمبر آیات کې. نو دا وو آداب دا ذکر کیږي صورت کې چې کوم احکام او حدود اصول او آداب بیانېږي نو پکار دی چې دینه نصیحت واغستې شي او عبرتونه ته واغستې شي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی وو چې سورۃ النور پیغلو جنکو ته او ځوانانو ولکانو ته ازده کوي ځکه چې په دې کې ادب دی او په دې کې اصول دی چې د زنانه ځان بچو ساتي چې د دین نه خبر نی نو هغه ته د بدعملی عقاب عقوبت د هغې سزا د هغې نتیجه هغه ته څه خبرې خو چې کله دی د الله کتاب وای او خاص کر د ناواده کړو دپاره سورۃ النور نو ده ته پته ولګي. او دارنګې سزا دپاره چې کوم اصول بیانی نو په دې اصولو باندې پکار دی چې عمل هم وکړی شي نو د زنانه به بچ پاتې شي خلک. او زنا او شهوت دا یو داسې ګناه دی چې دې سره عام قوم تباه کیږي او چې په کوم قوم کې رایج شي نو د هغې نتیجه دا راوځي چې زنایی بیا پردو ښځو پسې ګرځي او د ده کور ته بیا نور خلک را رواني. نو د دې وجې نه په دې سره معاشره کې ډېر لوی خلل پیدا کیږي. نو پکار دي چې په دې اصولو باندې عمل وشي. کله چې زنا راشي نو حیا او غیرت ختمی د هغې خلکو نه. نو قرآن د هغې دپاره مستقل اصول او آداب د دې دپاره بیانوي چې د دې فاحشۍ لارې بندې شي او خلق د دې نه ځان بچ وساتي. سورة انزلناها دا سورة را لېږلې دې موږ دې لرا و فرضناها او مقرر کړې دې احکام د دې و انزلنا او نازل کړې دې موږ فيها آیات پدې کې آیاتنا بینات واضح واضح لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت واخلئ. سورت مې نازل کړی دی او د دې احکام مې په تاسو باندې فرض کړي دي او قرآن دا واضح کتاب دی او دا د پاره د دې دی چې هر څوک د دې نه نصیحت او عبرت ترې واخلي. نو اوس لومبی اصل بیانوي او هغه لومبی اصل څه دی چې زناکار سړی او زناکار خزلا د سلسل دوره ورکړی شي. نو فرمای الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سړی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده ووی هر یو د دې دواړو نه سل دوره ولا تأخذکم او ودی ننیوی تاسو لرا بهما په دې دواړو باندې رافتم فی دین الله نرمی پجاری کولو د دین د الله تعالی کې ان کنتم تؤمنون بالله کچری ای تاسو چې ایمان راړی په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې ولیشهد عذابهما او حاضر دشی سزا د دې دواړو ته طائفه من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو نه دا سزا د آزاد بالغ عاقل چې نکاح نه کړي نو هغه د پاره دا که زنانه ده او که نارینه ده د هغې د پاره دا سزا ده او د غلام د پاره سزا هغه سورة النساء کې 25 نمبر آیات کې بیان شوې ده. نو د واده کړي د پاره خو سزا چې کم دی اغا په سورة المائده کې ذکر ده 43 نمبر آیات کې لکه څنګه چې نبی علیہ السلام لراغلی وو اغا یهودیان اغی زنا کړې وا نو دا غی د پاره حکم په تورات کې سو درجه مو. نو چې کله رالل نبی علیہ السلام نه نو الله تبارک وتعالی وکيف یحکمونک وعندهم التوراة فيها حکم الله سرنګي بتاله رب فیصله کو نو ګرځي او د دې سره تورات ته چپای کې حکم د الله سو د رجم د وشتله په دغه آیات سره د واده کړي د پاره چې کم نه نو رجم دی چې په ګټو باندې به وشتل کیږي او د نبی علی السلام په ژوند کې ام نبی علی السلام چې کم واده کړو زنا شو او په هغه باندې بیا گواهی قائم شوې یا په ځان باندې چا گواهی کړې وا د هغې د پاره سزاګانې هم دغه د رجم ورکړی شوې دي. نو د دې وجې نه دلته هغه څوک بیانیږي چې هغه ناواده کړي دي نو د هغې د پاره سلسل دوری دي او د غلام د پاره سزا نیمه ده. هغه څه دي چې رجم خو نیمېږي نه نو د غلام د پاره سزا صرف کوړې ورکول دي چې هغه 50 به شي نیمه سزا به شي. نو د هغې ذکر په سورة النساء کې 25 نمبر آیات کې راغلی دی تیر شوی دی. الزانیتو والزانی زناکار زناکار ښځه او زناکار سړی فجلدو وهی کل واحد منهما مئة جلده هر یو د دې دواړو نه سل دورې ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله او دین نیوی تاسو لره په دې دواړو باندې نرمی پجاری کولو د دین د الله تعالی کې اسنه چې گواهی قائم شي او حدود مستحق دی وګرځي او بیا ته په حد کې کوم دی نرمي کوي دا حاکم د پاره حکم دی چې بیا په حد کې نرمي نه کوي بیا په دې الله تبارک وتعالى حکم جاری کوي کچری ایمان در کین فرمایین کون تم تؤمنون بالله کچری ای تاسو چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې والیوم الاخر پرواز د اخرت باندې ولیشهد عذابهما او حاضر دی شي سزا د دې دواړو ته طائفتم من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو نه د دې وجه نه امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله عمرو ابن عاص د مصر گورنر جوړ کړو نو د عمر رضی اللہ تعالی عنہ زوی عبدالرحمن تلو او چې کله غالتا شراب وسکلا نو ورور ورته وی چې بس سوهمو سزا بدل درکو لگا ناغه نه ما خو امیر طویل دی وی خطا امیر طویل دی وی او ما ویل دی وی سزا برا کای کنه ناغه ولا شریام کوڑے ور نکړي یا راضی چې د شپې یا چې کم نه په کوټه کې ولا ور کړی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته پته ولګی چې زوی د شراب او حد فی قتل دی اغلې کوڑی ور کړی دی غپټی ور کړی دی خلکو په مخ کې نه او دلته وی ولیشهد عذابهما طائفتم من المؤمنین کله چې حد قائم شین بیا به اورډل د مؤمنانو خکارا کوي دی تا دا سزا به خکارا کوي چې دی تر څو چې خلک عبرت اخلي او د شراب او د پارا چې د علی رضی اللہ تعالی عنہ نه تفوش شو نو د دروغجن د پارا سو کوڑی دی ان شاء الله غ قانون مر روان دی کې چې عائشه رضی اللہ تعالی عنها ام المؤمنین پاک بیبی باندې تومت لګیدلو نو چې کم سړی تومت ولګیو سلور گواهان داسې پیش نکړو لکه څنګه چې قلم په مشوانای کې قدرې او پیش کړ چې قلم په مشوانای کې وو او سلور مو چې ما سلور خپل سلور لاس کټ کې لیدلې دي لاړه گواهی او وخت دې دیله بس ذات یا کوړی ورکیږي دا دومره غوړ سخت قانون دی او خزي چې کم دی دیوال سر ته وخیږي او پردي ټنڈان خلکو تراکاږي دا خزه قابل دی چې دی لاتیا کوړی او چې سوزلې وي او صورت بدنامي لګی په ارزل باندې دی لکوړی پکار دی او زمنګ سړی چې څوک چرته وي ني او د کمرې نه راوځي نو بس خلکو ته دا دی راوته د زنا یو کړه په خله باندې لاس کې دا اسلام داسې دین نه دی اسلام د حیا او د عزت دین دی ته دی وجه نه نبی علیہ السلام نه تپوش شو چیرې که زناکار نه زنا وشي یو پزان باندې گواہی کوي وی چې الله پہ ستر او پردرا واسطه پزان دے ستر او پردرا ولی توبه دی وباسي الله تبارک وتعالى توبه وباس الله تبارک وتعالى افسوس چې خلک د قانون نه خبر نه دي د قران او د سنت نه خبر نه دي کني دغه سړی چې پردي څوک بدنامي ک سړی دی او ک نارینه او ک زنانه دی دی لاتیاتیا کوڑے پکار دی نو دی وجن علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تپوشیو چې دی شراب او سزا سدا غوی اتیا کوڑی لکه څنګه چې دروغجن لاتیا کوڑی دی نو دغه رنگ دی شراب د پاره ام اتیا کوڑی دی نو دی وجن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زویر او غختې دو او بیا په مدینه کې ولخکارا کوڑی ورکړي خلک کوئی چې د کوڑو لاندې هغه او پات شو خو د کوڑو د لاندې نو او پات شوی بیا میاش پس او پات شوی والله عالم کسا اثر پاتې شوی ځکه چې دوه ځله سزا وخوړه نو دا به الله ته پته ای خو بهرحال هغه بیا میاش پس وفات شوی دی هغه خلیفه ګان چې زوی ته سزا هم میلاو شو وه وی نه د خلکو په مخ کې نه ده ښکاره ولې دا د خلیفه زوی دی ځکه دا زما زوی دی ځکه خو افسوس چې نن وګوره زموږ د ملک حالاتو ته وګوره نن د خپل ملک حالات په الله یقینو کا د زړه د سړی جاړي چې د خپل ملک حاکمانو ته ګوري او خاص کر زمونږ فوج چې کم دی الله تبارک وتعالى دې په خپل رحمت د قران په مخ کې الله سوال دنه کو چې دا دومره ظلم او زیاتې زمونږ په ملک کې روان دی الله کته نه مونږ صحیح کې او د بر نه رامانه حاکمان خراولي او خو خسته ملک لاړ او تاړ شو په الله یقینو کا کستا سدل ته ضرورت دي نو کرو ته زمنګ ملک لاندې او د پاس نه د سرو زرو ډکته د سپینو زرو د سرو زرو د تیلو د تا تانبی او د کوهلی او د مادنیات او د زمرودو د کانو د قیمتي الله یکینو کګه زمون ضرورتي دار کمو زینو کیچه الله تبارک وتعالى چالا دا مادنیات ورګړي دي ورشه یو ګورې هغه کومونه چې کم دې سمره د خوشاله ژوند تیري دې کوه ته وګورې چې تیلو صحیح حساب کتاب روان دي هر کوی تی کور تزای تاسو به وای چې په جوندونی جنت ته زمنګ دمل خالت ته وګورا چې زمنګ حاکمان په موږ باندې کمی لوبي کوي سیاسي خلکو ته وګورای اغي وای دا خو زمنګ جاگیر دي دا زمنګ میراث ته د دوو کورانو دا به ولی بل چاته ملاویږي دو کورنۍ به وای تاسو اوریدلو دا خبره ده چانه پای کی یو دی کنه پوه شو کنه کراچای والا نمونه سړی وای چې نامې غسته دا سه خلق دي وې دا خو زمونږ د دوه کورو جاگیر دی په دې کې چې کم دی بل څوک د کم ځای نه راتلی شي واقعي ده چې هغې جاگیر جوړ کړی دی او دا چې چا سره طاقت زیات دی هغې سره ډنډه ده وې نصف لی و نصف لک نیمه ته خوره نیمه به زه خورم او دا قوم خایفون او خایبون دا قوم چې کم دی په غفلت کې پراته دی به مونږه تاسو دغسې ساتو او مونږه تاسو الله تبارک و تعالی دے کته زمونږ ملونه صحیح کی او پاس نه الله تعالی سوال لچی الله تبارک و تعالی زمونږ ملک حالت د خلکو زړونه خپل دین طرف ته واړای چې ستا دین والا پکې څوک یریدون کړي دتا نه او څوک ستا قانون را وستون کړي او څوک عدل و انصاف پاوامو کې خورون کې او قائمون کړي او د قانون بلدستی د قران او د سنت بلدستی غواړي یا الله دې زمونږ د ملک واګي او د مسلمانانو د ملکونو واګي حواله کې فلسطین ته وګورئ کشمیر ته وګورئ او دارنګ نور ملکونو ته وګورئ چې د مسلمانانو سره ظلم څومره ظلم او زیاتې او د ټولو نه زیات طاقت د مسلمانانو دی کمالی دی کجانی دی کبشری دی او کنا هغه د ملکونو په لحاظ سره دی تمام ملکونه چې کم دی د اسلامي هغه د هر چا نه اوچت دی او غوره دی خو کمې د څه شي دی د ایماندارای د الله تبارک وتعالى سره او یو بل تغلیو الله دې زمونږه معاون شي نو د دې وجنه د هغه خلیفہ ګان چې وګوره زوی له سزا ورکړی شوی دا خو خلک یې وته حاضر کړی نه وي خا د خلیفہ زوی وي او تاسو به د هغه په دې باندې حمایت کوئ چې په د خلکو په مخ کې به سزا نه ورکوئ په دویم ځلې ولا سزا ورکړه وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین او حاضر دي شي سزا د دې دواړو ته یو ډله د مؤمنانو نه سورتون دا سورت انزلناها نازل کړی دی موږ دې لرا او فرضناها او مقرر کړی دی موږ احکام د دې وانزلنا فيها آیات بینات او نازل کړی دی موږ په دې کې آیاتونه واضح لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت واخلی الزانیه والزانی زناکار خزا زناکار سړی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا وهي هر يود د دوالو ناسل دره ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله او د نیوی تاسو لره په دې دوالو باندې نرمي په جاری کولو د دین د الله تعالی کې په جاری کولو د حدود د الله تعالی کې ان كنتم تؤمنون بالله کچری تاسو چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې والیوم الاخر پرواز د اخرت باندې وليشهد عذابهما او از حاضر دي شي سزا د دې دواړو ته طائفه من المؤمنين یو ډله د مؤمنانو نه